Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fe inne istagal hadis kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin finnâr. Hadis usulü dersimize devam ediyoruz inşallah. Siyer yazarlarından, sünnet alimlerinden ve Müslüman topluluklarından iki kişi bile Kur'an-ı Kerim'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin bütün itinasıyla göğüslerde ezberlenerek muhafaza edildiği deri, hurma dalları, yassı taşlar gibi diğer yazı malzemelerine yazılmak suretiyle korunduğu ve öğrenildiği hususunda hiç ihtilaf etmemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman Kur'an tertiplenmiş olarak nuksansız bir şekilde koruma altındaydı ve geriye sadece bir mushaf halinde toplanması kalmıştı. Sünnet ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hukukun kaynaklarından mühim bir kaynak olmasına rağmen Kur'an gibi toplanmadı. Onun Kur'an'ın tertiplendiği gibi resmi bir tertip ile tedvin edilmediğinde hiç kimse ihtilaf etmemiştir. Bu durumun belki de asıl sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabe arasında 23 sene gibi bir süre yaşamış olmasıydı. Şüphesiz onun bütün konuşmalarını, fiillerini ve muamelelerini sahife, deri parçası, yassı taş gibi kıt olan yazı malzemelerinde yazılı olarak muhafaza etmek ve bir yerde toplamak zordu. Bu meşakkatli iş için sahabeden pek çok insanın kendisini buna vermesi gerekiyordu. Şu bir gerçektir ki Peygamber aleyhisselatü vesselam zamanında bazı bilenler, yazı bilenler parmakla sayılacak kadar az idiler. Ümmi bir topluluk idi. Yazı bilenler az sayıdaydı. Bunlar hukukun ilk esas kaynağı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in daimi mucizesi olan Kur'an nazil olduğu müddetçe başka şeylerle, bu arada sünnetle de uğraşmadan sadece Kur'an'ı yazmaya özen gösteriyordular. Böylece kendilerinden sonrakiler bir harfi bile noksan olmadan tam ve sağlam olarak onu ulaştırabileceklerdi. Şu da bir gerçektir ki Araplar ümmi olduklarından korunmasını ve hıfzını, ezberlenmesini arzu ettikleri şeyler hakkında sadece hafızalarına güveniyorlardı. Kur'an-ı Kerim'in parça parça ve kısa sureler halinde inişi sebebiyle onlar için ezberlenmesi kolaydı ve bu durum ezber içinde itici bir sebep oluyordu. Eğer sünnet de Kur'an gibi tertip ve tedvin edilseydi ki Risaletin başlangıcında Rabbine ulaşıncaya kadar bütün hukuki davranışlarını, amellerini ve sözlerini kapsayan çok yönlü bir malzeme oluyordu. O zaman Kur'an'la birlikte sünnetin de üzerine düşmek gerekecekti. Bunda ise son derece büyük zorluklar vardı. Kaldı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hakimane veciz sözlerinden bazısının kasıtsız, yanlışlıkla da olsa Kur'an'a karışmak korkusu bulunuyordu. Bu Allah Azze ve Celle'nin kitabı için de bir tehlikeydi ve İslam düşmanları için Kur'an hakkında şüphe kapısı açacaktı. Onlar da bu kapıdan Müslümanlara karşı saldıracak, Kur'an'ın hakimiyetinden kurtulmak ve haramlarını helal etmek için çalışacaklardı. Alimlerin de genişçe anlatıp ortaya döktüğü ve bunun benzeri sebepler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sünnetin tedvin edilmemesinin sırlarını oluşturmaktadır. Müslim'in Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet ettiği hadislerin yazılmasını yasaklayan hadisin sırrını şimdi daha iyi anlıyoruz. Benden bir şey yazmayın, kim benden Kur'an'dan başka bir şey yazmışsa onu hemen yok etsin. Hazreti Ebubekir ve Ömer radıyallahu anhuma dönemleri sona ermişti. Sünnet ise sahabenin hafızalarında mahfuz olup henüz yazılmamıştı. Bu durum etraf şehirlerde böyleydi. Çünkü Ömer radıyallahu anh sahabenin Medine'den ayrılmalarını yasaklamıştı. Ancak görevlendirme gibi onların Medine'den ayrılmalarını gerektiren bazı durumlar bundan hariçti. Medine içinde durum aynıydı. Onun siyaseti Kur'an'a özen gösterme ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayetini azaltma esasına dayanıyordu. Bununla da hadis üzerinde gereğinden fazla durma ve rivayet sırasında meydana gelecek hata ve yanılmaların önünü almak istiyordu. Osman radıyallahu anh zamanında sahabenin şehirlere dağılmalarına müsamaha edildi. Sahabe gün be gün noksanlaştıkça insanlar, özellikle de küçükler onlara muhtaç oldular. Küçük yaşlı sahabeler büyüklerinden hadis toplamaya ve öğrenmeye, öbür taraftan da hadis için birbirlerine seyahate çıkmaya başladılar. Buhari Edebül Müfredinde Ahmet, Taberani ve Beyhaki Cabir bin Abdillah radıyallahu anhuma'dan rivayet ediyorlar. Diyor ki, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından bir zattan bana bir hadis ulaştı. Ben ise onu Resulullah'tan işitmemiştim. Bir deve satın aldım, yükümü ona yükledim. Sonra ona doğru bir ay yürüdüm. Ta Şam'a geldim. Bir de baktım ki o Abdullah bin Üneys el-Ensari imiş. Ona vardım ve dedim ki, bana senden bir hadis ulaştı. Sen Resulullah'tan benim işitmediğim mezalim hakkındaki hadisi işitmişsin. Senden onu işitmeden ben ölürüm veya sen ölürsün diye korktum ve sana geldim. O dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle derken işittim. İnsanlar sünnetsiz ve bühüm olarak haşrolunacaktır. Biz bühüm de ne dedik? O da beraberlerinde hiçbir şey olmayacak. Uzaktakinin yakındaki gibi işleyeceği bir ses onlara nida edip bağıracak. Ben deyyanım, yani hesaba çekerim. Cehennem ehlinden hiç kimse yoktur ki cehenneme girmeden cennet ehlinden birisinin yanından alacağını kısas edip ona ben vermedikçe cehenneme girmesi gerekmez. Yine cennet ehlinden hiçbir kimse yoktur ki cehennem ehlinden birisinin yanında o cennet ehlinin alacağını kısas edip almadan cennete girmesi gerekmez. Hatta tokata varıncaya kadar alır veririm. Biz dedik ki nasıl olur? Biz çıplak olarak sünnetsiz ve elbisesiz olarak Allah'ın huzuruna nasıl geleceğiz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkes iyilikleriyle kötülükleriyle baş başayken kimse kimseyle ilgilenmeyecek, kendi derdi kendine yetecek buyurdu. Buhari Edebül Müfret'te yine Ahmet Müsned'de rivayet etmiştir bunu. Beyhaki ve İbn Abdilber de Ata bin Ebi Rabah'tan rivayet ediyorlar. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiği bir hadisi sormak için Ukbe bin Amir el-Cüheni'nin yanına gitti. O hadisi işittikten sonra başka kimse de kalmamıştı. Hadisi işten başka kimse kalmamıştı. Mısır'ın emiri olan Mesleme bin Mahlede el-Ensari'nin konağına gelince emir hemen evinden çıktı ve kucaklaştılar. Sonra ey Ebu Eyyub seni getiren nedir dedi. O da müminin kusur ya da sıkıntılarını örtme hakkındaki Allah'ın Resulü'nden işittiğin hadis diye cevap verdi. O da şöyle dedi. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle derken işittim. Kim bir müminin sıkıntısını dünyada örtüp giderirse Allah da kıyamet gününde o kimsenin sıkıntısını örter giderir. Sonra Ebu Eyyub radıyallahu anh oradan ayrıldı. Kendi bineğinin yanına vardı. Medine'ye doğru hayvanına bindi. Mesleme'nin hediyesi ona ancak Mısır'ın bağ evlerinde ulaşmıştı. İşte böylece hadis rivayeti yayılmaya ve genişlemeye başladı. Gözler öncekinden daha şiddetli bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabına çevrilmeye başladı. Tabiun, sahabe nesli ahirete göçmeden önce onlarla buluşmaya ve hafızalarındaki ilimleri nakletmeye aşırı bir hırs gösteriyorlardı. Bir sahabinin Müslüman şehirlerden herhangi birine gelmesi halinde bu, şehir halkının etrafında toplanması ve geliş saatinde büyük bir izdihamın olması için yeterliydi. O zaman parmaklar bu Resulullah'ın sahabesidir diye işaret ederdi. Sahabeden bir kısmı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en çok hadis rivayet edenler diye meşhur oldu. Bunlar ya ilk Müslüman olanlar ve uzun süre onunla birlikte bulunan kimselerdi. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh gibi. Ya kendisini ona hizmete adayan Enes bin Malik radıyallahu anh gibi. Ya aile davranışlarını yakından bilen Ayşe radıyallahu anh'a gibi. Veya hadise hususi bir önem veren Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Amr ve Ebu Hüreyre radıyallahu anhum gibi. İlk ikisinin yaşça küçük, sonuncusunun da İslam'a girişinin bir hayli geç olmasına rağmen Ebu Hüreyre radıyallahu anh 7. senede Müslüman olmuştur hicretin 7. senesinde. İslam'a girişinin bir hayli geç olmasına rağmen hadisi özel ihtisas alanları olarak belirlemeleri onları çok hadis rivayetleri arasına edenler arasına sokmuştu. İnsanlar her konuda sahabeden alacaklarını alıyorlar, şüphe ve tereddüt etmiyorlardı. Sahabe de birbirlerinden alıyor, birbirlerine yalan söylemiyorlar ve birbirlerini sıkıntıya sokmuyorlardı. Fitne kopuncaya kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisine karşı bozgunculuk olmadığı gibi hadis uydurucular da mevcut değildi. Bu fitne Müslümanların siyasi hayatında değişikliğin başlangıcı olduğu gibi dini hayatlarındaki değişikliğin de başlangıcı oldu. İslam, hak dine ve hidayete davet etme işine başladığından beri İslam düşmanları onunla savaşmaya başlamışlardı. Fakat insanların deha bakımından en ileri, hilede en üst seviyede ve düşmanlık bakımından en aşırı olanları Müslümanları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden ayırmaya ikna edemediler. Çünkü din, sözü, fiili ve ikrarı ile ancak dinin elçisinden alınır. Bu sefer düşmanlar başka bir yola başvurmaya kendilerini mecbur hissettiler. O da hadis-i şerifler hakkında şüphe uyandırmak, hadis ravilerine, nakledenlere çamur atmak, onların güvenilirlikleri ve doğruluklarını zedelemek ve bu muazzam mirasın dumura uğratılması için alabildiğince saldırmak. Hem de bu görünüşte ilmi araştırma, esasta ise ifsat ve tahrip gibi yeni bir yöntemle yapılacaktı. Bu maksat üzerinde parlak İslam medeniyeti asırlarında Yahudiler, zındıklar, azatlı köleler ve diğer İslam düşmanları ile zamanımızda sömürgeci Hristiyan ve Yahudi müsteşrikleri ve Batı medeniyetine hayranlık duyan bir kısım yerli uşaklar birleşmişler ve ustaca planlarını uygulamış ve uygulamaktadırlar. Bunların 14 asırdan beri kesiksiz gayretleri birbirini takip etmektedir. Hakkın parlak ışığından gözleri kamaşan düşmanlar olduğu müddetçe sünnetinde düşmanları var olacaktır. Müslüman olduğu halde onlara aldananlar ve sünnete hücumda onların yolunda yürüyenler, onların kurmuş oldukları bu tuzağa ancak şu dört sebepten biri yüzünden düşmektedirler. Birincisi, ya İslami mirası gerçek anlamda tanımamak ve onun saf kaynaklarına vakıf olamamak, buna yeni yetişen nesilleri bu kaynaklardan uzak kılan eğitim sistemleri de yardım etmektedir. İkincisi, bu İslam düşmanlarının ilmi üslup adı altındaki kandırmacalarına aldanmak. Üçüncüsü, veyahut hür fikirlilik adı altında gösteriş ve şöhret elde etme arzusu. Dördüncüsü, ya da fikri sapıklığın, heva ve heveslerin tesiri altında kalmak. Bu sapık düşünceleri ifade edebilmek için de İslam düşmanı müsteşrik ve yazarların arkalarına sığınmak. Kaldı ki Ali radıyallahu anh ve Muaviye radıyallahu anh arasında başlayan fitneden itibaren kendini gösteren Şia harekette tek başına bir ekoldü. Dördüncü halife Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ın da haklarında uyarda bulunduğu gulat kısmı, yani aşırı gidenler kısmı, Şiileşme hareketinin bir sonucu idi. Bunlar nebevi hadislerden çoğu etrafında dolaylı yollarla şüphe uyandırıyorlardı. Siyasi hedeflerine hizmet düşüncesiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve torunlarının bazısına nispet ettikleri bir sürü söz uydurarak Ehl-i Beyt sevgisi adı altında maksatlarına ulaşmak istiyorlardı ki, şimdi burada bu konuya dalmanın bir anlamı yoktur. Onların bu tutumu Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in, ki bunlar ümmetin 5'te 4'ünü teşkil etmektedir, dikkat ve uyanıklığını arttırdı. Ehl-i Sünnet ve Cemaat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini muhafaza ve sünneti korumak için bütün vasıtaları değerlendirmede aşırı bir özen gösterdiler. Sünneti korumada son derece ilmi ve orijinal bir üslup kullanmışlardır ki, ilim ve irfan tedvininde onun benzeri bir yol daha bilinmemektedir. Osman radıyallahu anh'ın halifeliğinin sonunda ve Ali radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde Müslümanlar arasında ortaya çıkan siyasi ayrılıklar hadis uydurma konusunda doğrudan bir sebep olmuştu. Buna ilk cüret edenlerin Şia'nın gulat taifesi olduğunu az önce belirtmiştik. Böylece hadis uydurmanın ilk ortaya çıktığı yer Irak oluyordu. Buna hadis imamları da işaret eder. Mesela İmam Zühri şöyle der: "Hadis bizim yanımızdan bir karış olarak çıkar, bize bir kulaç olarak geri döner." İmam Malik Irak'a Darut Darp ismini verir. Yani Darp diyarı. Yani kalp paraların basılıp piyasaya arz edildiği gibi hadislerde orada uyduruluyor ve öylece insanlara arz ediliyordu. Hadisin uydurulmasında ilk doğrudan sebep siyasi ayrılıklar olduğuna göre sonra mevzu, yani uydurma hadisler çerçevesinin genişlemesinde başka sebeplerin de ortaya çıkması kaçınılmazdı. Şimdi kısaca bu sebeplere değinelim. Birincisi siyasi ayrılıklardır. Siyasi fırkalar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yalan isnadı ateşine az çok dalmışlardı. Rafiziler bu fırkaların şu hadis onundur diye Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme en çok yalan isnat edeni idiler. İmam Malik'e Rafizilerin durumu, yani Şiaların durumu sorulunca onlarla konuşma, onlardan hadis rivayet etme çünkü onlar yalan söylerler demiştir. Şurek bin Abdullah el-Kadi, Kadı Şurek, kendisi Şiili ile bilinirdi ama itidalli idi, orta yolu tutanlardan idi. O Rafizilerle ilgili olarak şöyle der: "Her karşılaştığından bir hadis yüklen Rafiziler hariç. Çünkü onlar hadis uydururlar ve o yalan hadisi din edinirler." İkincisi zındıklıktır. Biz burada zındıklıktan İslam'ı din ve devlet olarak beğenmemek, ona karşı çıkmak anlamını kastediyoruz. İslam devleti nice tahtları, emirlikleri, liderlikleri süpürüp götürmüştür. Bunlar halkların inançlarının yozlaştırılması, şereflerinin ayaklar altına alınması ve hasis menfaatler için onların boynuzluk altına alınmaları üzerine egemenliklerini sürdürüyorlardı. Kralların ve komutanların kalplerinde tutuşan yayılmacı arzular, halkların ardı arkası kesilmeyen harplerin içine atmıştı. İnsanlar İslam'ın gölgesinde ferdin değerini, inanca olan hürmeti, aklı her türlü hurafelerden kurtarmasını, her türlü evham, sapıklık, gözbağcılık ve aldatmanın nasıl hakkından geldiğini gördüler. Bunun sonucunda İslam'a yöneldiler ve bölük bölük Müslüman oldular. İslam'ın siyasi ve askeri kuvveti galip ve hakimdi. Artık komutanların, liderlerin, emirlerin kendi ellerinden çıkan saltanat ve şereflerine tekrar kavuşma ümitleri kalmadı. Bu durumda İslam'dan intikam almak için onların akidelerini, inançlarını bozmak, güzelliklerini çirkin göstermek, Müslüman halkın ve ordularının safları arasına nifak sokmak ve onları parçalamaktan başka ellerinde bir imkan kalmamıştı. Bu gizli emellerini gerçekleştirmek için hadis uydurmadan da geri durmadılar. Üçüncüsü kavmiyetçilik, soy, kabile, dil, ülke ve imam taraftarlığı. Şuubiler şu hadisi uydurdular. Şuubiler Arap ırkçılığına karşı Arap olmayan ulusların yani acemlerin daha üstün olduğunu savunan bir akım. Şu hadisi uydurdular. Allah kızınca vahyi Arapça indirir, razı olunca da vahyi Farsça lisanıyla indirir. Bunu uyduranlara, bu uydurulanlara Arap cahiller ve karşılık vermek için onlar da şöyle Araplardan uyduranlar. Allah kızdığı zaman vahyi Farsça ile indirir, razı olduğu zaman da Arapça olarak indirir diyerek tam zıttı bir manada hadis uydurmuşlar. Ebu Hanife'nin aşırı mutasıpları da aynı şekilde şöyle uydurmuşlardır. Ümmetim içinde kendisine Ebu Hanife Numan denen bir adam gelecek. O benim ümmetimin kandilidir. Bazı mezheplerin mutasıpları şöyle uydurmuşlardır. Ümmetim içinde kendisine Muhammed bin İdris denilen bir adam çıkacak. O ümmetime iblisten daha zararlıdır. Bu ve benzeri zaman, kabile ve bazı ülkelerin faziletleri gibi konulardaki uydurulan hadisler bu kabildendir. Alimler bu tür uydurma hadisleri sahihlerinden ayırmışlardır. Dördüncüsü kıssacılık ve vaaz. Allah Azze ve Celle'den korkmayan kıssacı vaizler bazı zaman ve yerlerde bu görevi üstlenerek vaaza yöneldiler. Onların bütün düşünceleri meclislerinde insanları ağlatmak, vecde düşürmek, söyledikleriyle dikkati çekmek, halkın beğenisini kazanmaktı. Yalan hikayeler uyduruyorlar ve onu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nispet ediyorlardı. Bütün sermayeleri utanmaz bir yüz tükenmez bir sözdü. Utanmaz bir yüz tükenmez bir sözdü. Bir gün Ahmet bin Hanbel ve Yahya bin Ma'in, bu kıssa çok ilginç bakın, Rasafe mescidinde namaz kıldılar. Bir kıssacı kalktı ve anlatmaya başladı. Bize Ahmet bin Hanbel ve Yahya bin Ma'in Abdurrezzak'tan, o da Katade'den, o da Enes radıyallahu anh'ten şöyle rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, kim la ilahe illallah derse Allah her kelimeye karşılık gagası altından, tüyü mercandan olan bir kuş yaratır. Adam 20 yaprak dolduracak kadar anlatmaya devam etti. Ahmet bin Hanbel ile Yahya bin Ma'in birbirlerine bakıştılar ve her birisi arkadaşına sen bu hadisi rivayet ettin mi diye sordu. O da hayır diye cevap verdi. O adam sözü bitirince Yahya bin Ma'in kendisine işaret etti ve bu hadisi sana kim rivayet etti dedi. O da Ahmet bin Hanbel ve Yahya bin Ma'in dedi. Yahya bin Ma'in ise ben Yahya'yım, bu hadisi rivayet etmedim dedi. Adam sen ne kadar da ahmaksın, dünyada sizden başka Ahmet bin Hanbel ve Yahya bin Ma'in yok mu yani diye karşılık verdi. Evet, bu batılın yayılmasına yöneticilerin gafleti ve halkın cahil oluşu yardımcı olmuştur. Cemaat bu tür kıssacıların tesiri altında kaldılar, onlara uydular, onların izlerini takip ettiler. Hem de ehli hakka uymaktan daha ileri bir düzeyde onlara tabi oldular. Çok kere hak ehline karşı onları tercih ettiler ve hadis uyduranlara yardım ederek gerçek ilim adamlarına işkence yapmış oldular. Günümüzde de manzara tıpatıp aynı. Bakıyorsunuz Nihat Hatipoğlu gibi, işte o Ömer Döngeloğlu mu adamın adı? Bunun gibi kıssalar uydurup, sahih rivayetlere bile uydurma bir takım eklemeler yapan kimselere halk daha fazla teveccüh gösteriyor. İlim ehline ise kitap ve sünnetin sahih naslarını ortaya koyanlara ise işte bunlar Vahabi, bunlar sapık, bunlar mezhepsiz gibi yaftalamalarla batılı tercih ediyorlar. Beşinci sebep fıkhi ve kelami ayrılıklardır. Fıkıh ve kelam mezheplerinin mensuplarından cahil ve fasık olanlar mezheplerini uydurma hadislerle destekleme yolunu tuttular. Mesela kim namazda ellerini kaldırırsa onun namazı yoktur şeklinde bir hadis uydurulmuştur. Yine Cebrail Kabe'nin yanında bana imamlık yaptı, Besmele'yi açıktan okudu şeklinde bir hadis uydurulmuştur. Yani cemaatle namazda Besmele'yi açıktan okuyan bazı gruplar çıkmıştı. Bunu da İşte naslardan bir delil oluşturmak için bunu uydurmuşlardı. Daha nice aslı olmayan hadisleri uydururlar. Gruplaşma batıl bile olsa insanı daima kendi mensup olduğu görüşü desteklemeye itiyor. Altıncısı, hayra rağbet etmekle beraber dinin bilinmemesi. Bu zahitlerden, abidlerden ve salihlerden birçoğunun yaptığı şeydir. Bunlar tergip ve terhip, yani teşvik ve sakındırma konularında hadis uydurarak kendilerini Allah Azze ve Celle'ye yaklaştıklarını ve böylece İslam'a hizmet ettiklerini sanıyorlardı. Ulema onlara karşı çıkıp kim üzerime yalan hadis uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın hadisini hatırlatınca bazıları biz onun lehine yalan söylüyoruz, aleyhine yalan söylemiyoruz ki dediler. Bunun çok bayağı bir izah olduğu aşikardır. Bu gibileri böylesi bir davranışa iten sebep de dini bilmemesi, arzu ve heveslerinin gafletin içinde kendisine galebe çalmasıdır. Hadis uyduranlardan biri Halil'in kölesiydi. Bu kendisine ibadete vermiş zahit birisi olup halkça da sevilmekteydi. Öldüğü zaman Bağdat'ın bütün sokakları izdihamdan geçilmez olmuştu. Halbuki o kalpleri yumuşatma iddiasıyla çok hadis uyduran biriydi. Bunu kendisi de itiraf etmiş ve biz halkın kalplerini yumuşatmak için hadis uydurduk demişti. Nuh bin Ebi Meryem de onlardandır. Kur'an surelerinin faziletleriyle ilgili aslı olmayan hadisler uyduran birisidir. Kendisi de bunu itiraf etmiştir ve bunu dini desteklemek adına yaptığını, insanların işte Kur'an'dan yüz çevirip başka şeylerle meşgul olduğunu görünce Kur'an'a yönlendirmek için bu hadisleri ben uydurdum demiştir. Kendisine bu hadis hatırlatılınca, kim benim adıma bir söz uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın hadisi hatırlatılınca, biz onun aleyhine uydurmuyoruz ki, dini desteklemek için uyduruyoruz demiştir. İsmail Hakkı Bursevi gibiler de, onun gibi Sufi zındıkları da kitaplarında aynen şu ifadeyi kullanıyor. Tevbe suresinin sonlarında Allahu Alem şu ifadeyi kullanıyor. Nuh bin Ebi Meryem'in yaptığı davranış gayet yerindedir. Bazen diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam adına hadis uydurmak vacip bile olur dini desteklemek için. Böyle batıl itikatlar içerisindedirler. Allah şerlerinden saklasın. İsmail Hakkı Bursevi. Meliklere ve emirlere şahsi çıkar amacıyla yaklaşma arzusu bir diğer sebeptir. Bunun örneklerinden birisi Gıyas bin İbrahim'in yaptığıdır. Şöyle ki, Gıyas Halife Mehdi'nin yanına varmıştı. O güvercinle oynuyordu. Ona meşhur deve, ok ve at yarışlarından başkası için ödül almak helal olmaz hadisini rivayet etti. Hadise halifeyi razı etmek için kuş ifadesini ekledi. Mehdi de ona 10 bin dirhem verdi. Fakat o adam dönünce Mehdi, şehadet ederim ki senin kafan yalancı kafasıdır dedi ve güvercinin kesilmesini emretti. Hadis uydurmada başka sebepler de vardır. Yani bunun halifenin ona böyle hediye vermesinin sebebi veyahut da bu şahsın araya kuşları da katmasının sebebi halife güvercinlerle oynarmıştı. Öyle bir hastalığı varmıştı. O da halifeye yaranmak için bu hadise ve güvercinler ve kanatlılar diye de ekleme yapmıştı. Halife önce buna hediye veriyor, sonra onun yalancı olduğuna kanaat getiriyor ve güvercinlerin öldürülmesini emrediyor. Çünkü hadislerde güvercinlerle oynamak yasaklanmıştır. Bir şeytan bir şeytanı takip ediyor denilerek güvercinle oynamak yasaklanmıştır. Hadis uydurmada başka sebepler de vardır. Hadisin metin ve isnadı itibariyle duyulmadık hadisler söyleme arzusu. Yani insanların işitmediği hadisler nakletme arzusu, fetvaya mesned arama, muayyen bir topluluktan intikam alma ve elbise, koku ve yiyecek çeşitlerine revaç verme gibi. Ulema bu konuları anlatan ve Müslümanları uydurma hadislerden korumayı amaçlayan geniş eserler yazmışlardır. Belirtilen uydurma sebeplerinin sonucu olarak hadis uyduran sınıfların en meşhurlarını şu şekilde sıralayabiliriz. Dine karşı çıkan zındıklar, heva ehli, bidat ehli ve hurafeciler, şuubiler yani ırkçılar, soy ve ülke mutasıpları, çeşitli mezhep ve imam mutasıpları, zahitler ve gaflet içindeki salihler, hükümdar ve yöneticilere dalgavukluk edenler, gerçek dışı ilim iddiasında bulunan menfaatçılar. İslam tarihinde bunların meydana gelmesi bizi dehşete düşürmemelidir. Bu nefislerin zayıflığından kaynaklanan ve insan tabiatıyla beraber devam ede gelen bir husustur. Günümüzde de çoğu gazeteci ve yayıncıların yalan uydurduklarını görmekteyiz. Bunların yayınları bütün dünyaya yayılıyor, insanlar da onları tasdik ediyor ve o yalan haberler üzerine yemin de ediyorlar. Halbuki o yalanları yayanlar, yaydıklarının yalan olduklarını da pekala biliyorlar. Asparagas dedikleri haber cinsinden. Allah Azze ve Celle'nin yarattığı günden beri ehli dünya böyledir. Onlar içerisinde salihler olduğu gibi salih olmayanlar da vardır. İslam alimlerinin sahabe döneminden sünnetin tedvininin tamamlanmasına kadar sarf ettikleri gayretin fevkalade yerinde ve güzel olduğunda şüphe yoktur. İslam alimlerinin cerh ve tadil hususunda izledikleri usul en esaslı, sağlam ve ilmi yoldur. Hatta kesin olarak şunu söyleyebiliriz ki tüm dünya milletleri içerisinde rivayet ve haberlere ait en ince ilmi araştırma usullerini ilk ortaya koyan onlardır. Bu Allah Azze ve Celle'nin dilediğine verdiği bir lütuftur. Hatta Hristiyanlar, Yahudiler İslam dininde bu isnat sistemini kıskandıklarından hadislere şüphe uyandırmaya çalışıyorlar. Mesela onların İsa Aleyhisselam'dan rivayet ettikleri ilk haber İsa Aleyhisselam'dan 200 sene sonrasına dayanıyor ilk İncil. Onlarda bir isnat sistemi yoktu. Ama İslam dininde ne vardır? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu mu diyorsun? Söyle İslam'ı. Kim kimden nakletmiş bunu? Kimler rivayet etmişse iyi kötü halleriyle birlikte bilinir bu ravilerin durumu. Bilinmeyenler zaten itibar edilmez. Evet, şimdi sünneti içine sokmak istedikleri şüphelerden ayıklama, temizleme ve onu çeşitli hile ve destelerden kurtarma konusunda alimlerin takip ettikleri yolları bir bir açıklayalım. Birincisi hadis isnadı dediğimiz gibi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra sahabe birbirleri hakkında şüphe etmiyorlardı. Nitekim Allah onları temize çekmişti. Tabi'in de sahabenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadisi kabul etmekten geri durmuyordu. Fitne kopuncaya kadar bu durum böylece devam etti. Bu fitneyi düşüncelerini Hazreti Ali'nin ilahlığına hükmeden, kulağı tışıyanın fikri üzerine bina eden kör olası Yahudi Abdullah bin Sebe yürüttü. Sünnete karşı uyandırılan kuşkular zamanla büyümeye başladı. İşte o zaman sahabe ve tabi'in uleması hadisleri tetkik etmeye koyularak onların geliş yolunu ve rivayetini tanımadan, ravilerin adalet ve sağlamlığına kesin olarak inanmadan onları kabul etmemeye başladılar. İbn-i Sîr'in, İmam Müslim'in Sahih'inin mukaddimesinde rivayetine göre şöyle diyor. Önce isnattan sormuyorlardı. Fitne meydana gelince bize isnattaki isimleri hadisinizin ricalini sayın demeye başladılar. Ehli sünnetten ise hadisleri alınıyor, ehli bidattan ise hadisleri alınmıyordu. Dikkat edin, İbn-i Sîr'in tabiindendir. Yani sahabeden ilim alanlardandır. Tabiinden olan birisi söylüyor bunu. Tabiin döneminden itibaren demek ki bu araştırmaya başlanmış. İkincisi, hadislerin tevsiki yoluna gidilmesi. Bu, sahabe, tabiin ve hadis imamlarına müracaat etmek suretiyle gerçekleşiyordu. Allah Teala, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin muhafazası için sahabenin büyüklerinin ve fakihlerinin ömürlerini uzattı. Çünkü onlar, insanların kendilerinden gerçeği öğrendikleri bir merci idi. Yalan ortaya çıkıp yaygınlaşıncaya kadar bu sahabelere müracaat ederek işittikleri hadislerin mahiyetlerini sormaya mecbur kaldılar. Üçüncüsü, cerh ve tadil yani ravilerin tenkidi, doğruluk ve yalancılık açısından hallerinin açıklanması usulü. Bu çok önemli bir konudur ve bu sayede alimler hadisler içerisinde yalandan doğruyu, zayıftan kuvvetliyi ayırt etmişlerdir. Bu konuda fevkalade güzel bir başarı gösterdiler. Ravileri araştırarak onların hayatlarını, tarihlerini, gizli ve açık bütün hallerini öğrendiler. Allah Azze ve Celle yolunda gösterdikleri bu çabalada kınamalara, engellere aldırmadılar. Alimlerin maruz kaldığı sıkıntılar ve onların takvaları ravilerin cerh ve teşhirlerine engel teşkil etmedi. Hatta onlar kendi babasının bile zayıflığını açıklamaktan hiç çekinmemişlerdi. Yahya bin Said el-Kattan'a denildi ki, hadislerini terk edip almadığın kimselerin Allah Azze ve Celle katında kıyamet günü hasımların olmasından yani düşmanların olmasından korkmuyor musun? Yani onlar sana davacı olmayacak mı? Bu kadar insan işte yaralıyorsun, bunun hadisi alınmaz gibi laflar ediyorsun diyorlar. O da onların benim hasmım olmaları, Resulullah'ın hadislerim içerisinde yalan olanları niye çıkarmadın diyerek benim hasmım olmasından daha sevimlidir dedi. Evet, onlar hadisler kimden alınır, kimden alınmaz, kimden yazılır, kimden yazılmaz diye takip edilecek kayda ve prensipler koydular. Buna göre şu kimselerden hadis alınmayacaktır. Birincisi, hadisleri alınmayıp terk edilecek. Yani onlara itibar edilmeyecek kimseler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yalan isnat edenler. Alimler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yalan isnat edenlerin hadislerinin alınmayacağı ve yalan isnat etmenin büyük günahların en başında gelenleri olduğu konusunda icma etmişlerdir. Yani bir kimse Peygamber aleyhisselatü vesselamına bir kere yalan uydurdu mu bir daha hiçbir rivayete alınmaz. İleride doğru da söylese onlara da itibar edilmez. Tevbe etse bile şahit de kabul edilmez artık. İkincisi, umumi konuşmalarında yalancı olanlar. Yani peygamber adına uydurmasa bile gündelik konuşmalarında yalan söyleyenler. Evet, alimler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yalan isnat etmeseler bile bir kere dahi olsa yalan söylediği bilinen kimsenin hadisinin alınmayıp terk edileceği üzerinde ittifak etmişlerdir. İmam Malik şöyle der. Şu dört kişiden ilim alınmaz. Birincisi, insanların en çok rivayet edeni bile olsa sefahatle meşgul olan kişi. Yani düşük işlerle meşgul olan kişi. Lüzumsuz işlerle meşgul olan kişi. İkincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yalan isnat etti diye töhmet altına girmemiş bile olsa insanlarla konuşmalarında yalan söyleyen kişi. Üçüncüsü, insanları kendi heva ve heveslerine, bidatine çağıran kimse, bidat ehli. Dördüncüsü, ibadet ve fazilet sahibi olsa bile hadis rivayetinden anlamayan şey. Yani zühd ehlinden, salih kimselerden olsa bile hadis rivayet ilmini bilmeyen kimselerden alınmaz. Üçüncüsü, sapık düşünce ve bidat sahipleri. Alimler bidat sebebiyle küfre giren, aynı şekilde bidat sebebiyle küfre girmese bile yalanı helal sayan kimsenin hadisinin kabul edilmeyeceğine ittifak etmişlerdir. Mesela Rafiziler yalanı helal sayan bir topluluktur. Şialar. Onlardan kesinlikle hadis alınmaz. Dördüncü sınıf zındıklar, fasıklar ve gafiller. Gafiller rivayet ettikleri hadisleri anlamayanlardır. Kendilerinde zapt ve adalet özellikleri bulunmayan herkes bu sınıfa dahildir. Hafız İbni Kesir şöyle diyor. Makbul ravi rivayet ettiğini hafızında tutabilen, güvenilir olan, insanlık dışı ve fısk sebeplerinden arınmış bulunan, akıllı, bali Müslüman olan kimsedir. Bunların yanında gafil olmayıp uyanık olması, eğer ezberinden rivayet ediyorsa öğrendiğini hafızasında tutabilmesi, manen rivayet ediyorsa yani manasıyla rivayet ediyorsa rivayet ettiği hadislerin manasını bilmesi gerekir. Bu anlattığımız şartlardan bir şart eksik olsa rivayette reddolunur, kabul edilmez. Rivayetlerinin kabul edilmeyip edilmeyeceğinde tereddüt edilen ravi sınıflarından en mühimleri de şunlardır. Birincisi cerh ve tadilinde ihtilaf edilenler. Yani münekkit alimlerin bir ravi hakkında işte güvenilir deyip diğer bir grup aliminde o güvenilir değildir demesi. Aslında bu tür rivayetler zayıf sayılır. Burada kaydı şudur. Eğer bir kimse cerh ediliyorsa diyelim falanca zayıf diyor alimlerden birisi. Onun sadece ona zayıf demesi sebebiyle onun zayıflığına hükmedilmez. Eğer başka bir alim ona güvenilir diyorsa bu sebeple zayıf diyene itibar edilmez. Güvenilir diyene itibar edilir. Ama eğer falanca zayıftır derken onun zayıflık sebebini açıklıyorsa, hangi sebepten ötürü zayıf olduğunu açıklıyorsa bu sefer zayıf olana, zayıf diyene itibar edilir ve onun hadisi alınmaz. Bu tür kaideler var. Yani açıklamadan işte falanca zayıftır, falancaya güvenilmez gibi sözlere itibar etmemişlerdir. Açıklayacak ne sebeple? İkincisi hatası çok olan ve rivayetlerinde sika imamlara muhalefet eden kimseler. Sika güvenilir demek. Güvenilir imamlara muhalefet eden kimseler. Üçüncüsü unutkanlığı çok olanlar. Dördüncüsü ömürlerinin sonunda aklı karışmış, bunamış kimseler. Beşincisi ezberi kötü ve hafızası zayıf olanlar. Bu saydıklarımızdan aslında bu tür kimselerin rivayetleri eğer başka bir rivayet yoluyla da destekleniyorsa o zaman itibara alınır. Ama tek kalmışsa bu sayılan vasıflardaki bir kimse o hadisi zayıf olmaya devam eder. Yani hadis ıslahlarıyla ilgili daha pek çok kelimeler var ama biz ana hatlarıyla geçiyoruz bunları. Dördüncü sınıf hadisin taksimi ve ayrımı için genel kaidelerin konulması. Hadis alimleri hadisi üç kısma taksim ettiler. Sahih, hasen ve zayıf. Bunların geniş izahı ileride gelecek hadislerin dereceleri kısmında. Hadislerin uydurma olmasının bir takım alametleri vardır. Bunlardan birincisi senetteki uydurma alametleridir. Bu belirtilerin en önemlileri şunlardır. Ravilerinin yalancılıkla meşhur olması ve o hadisi kendisinden başka hiçbir güvenilir ravinin rivayet etmemesi. Ulema yalancılarının tanınmasına ve özgeçmişlerinin ortaya konmasına büyük önem vermişler. Hiçbir kimseyi hariç tutmaksızın onların yalanlarını araştırmışlar ve olduğu gibi ortaya koymuşlardır. Uyduranların itirafı, mesela Ebu İsme Nuh bin Ebi Meryem'in surelerin faziletlerine dair uydurduğu hadisleri itiraf etmesi gibi. Tarihin şehadeti, ravinin karşılaşıp görüştüğü sabit olmayan hadis üstadından rivayet etmesi veya o rivayet ettiği üstadın vefatından sonra doğmuş olması veyahut da duyduğunu iddia ettiği yere gitmemiş olması. Memun bin Ahmed'e Sühreverdi'nin Hişam bin Ammar'dan hadis işittiğini iddia etmesi gibi. Hafız İbni İbban o adama sorar. Ne zaman Şam'a gittin? Şam'a girdin. O da Hicri 250'de dedi. Bunun üzerine İbni İbban kendisinden rivayet ettiğini iddia ettiğin Hişam hicretin 245. yılında vefat etti der. Yani bu zat 245 yılında vefat ettiğine göre bu zatın işte ben 250 senesinde Şam'a girdim ve ondan rivayet ettim demesinin yalan olduğu anlaşılıyor. Bazen hadisin uydurma olduğu ravinin halinden ve nefsani sebeplerinden anlaşılırdı. Mesela herise yani keşkek sırtı pek tutar diye uydurulan hadis gibi. Bu uydurmayı yapan Muhammed bin Haccac en-Nehai keşkek satardı. Uydurduğu bu hadisle malına revaç vermek istiyordu. Hadisin metninde bir takım uydurma alametleri olabilir. Belli başlıları şöyle. Mesela lafız bozukluğu, rekaket deniliyor buna. Arap lisanını, belagatını incelikleriyle bilen, uydurmalardaki ifadelerin fesahat ve belagat sahibi bir kimseden çıkmayacağını anlar. Bu durumda böylesi bozuk ifadeler fesahat sahiplerinin efendisinden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan nasıl çıkabilir? Mana bozukluğu, hadisin yorum imkanı olmaksızın aklın kabul edemeyeceği şeyler içermesi, makul olan şeylere ters düşmesi. Mesela Nuh'un gemisi 7 kere Kabe'yi ziyaret etti ve makamda 2 rekat namaz kıldı hadisi gibi. Ayrıca şu hususlarda hadisin mana itibariyle uydurma olduğunu gösterir. Genel ahlak ve hukuk kurallarına muhalif olmaz. Mesela araba adalet etmektense Türkiye zulüm daha iyidir sözü gibi. Şehvet ve fesada çağırması, mesela güzel yüze bakmak göze cila verir sözü gibi. Duyulara ve gözleme, müşahede edilen şeylere ters düşmesi. Hicretin 100. yılından sonra Allah için kendisine ihtiyaç duyulan bir çocuk doğmayacak sözü gibi. Üzerinde ittifak edilen tıp kurallarına ters düşmesi. Patlıcan her derde devadır sözü gibi. Aklın Allah Azze ve Celle'nin tenzih ve kemali için zorunlu gördüğü şeylere ters düşmesi. Allah atı yarattı, koşturdu, at terledi, kendisini de o terden yarattı sözü gibi. Tarihi gerçeklere veya insanı ve alemi yaratmada Allah Azze ve Celle'nin adetine muhalif olması. Avç bin Unuk'un boyu 3000 kulaştı. Nuh onu boğulmakla korktuğunca o gemisini kastederek beni çanağına bindir dedi. Tufan ise daha onun topuğuna ulaşmamıştı. Elini denize daldırıyor, balığı dibinden alıyor, güneşe yaklaştırıp pişiriyordu sözü gibi. Yani bu maalesef bazı kitaplara girmiştir bu tür rivayetler, bu sayılanlar. Mesela bu patlıcan her derde devadır gibi sözleri Şiratul İslam diye halk arasında çok meşhur, bir ara çokça yayılan kitaplarda vardı. Yine Envarul Aşık'ın Altı Parmak Peygamberler Tarihi gibi kitaplarda bu türden uydurma rivayetler bolca mevcut. Akılla bağdaşmayan hurafe ve çirkinlikler içermesi. Mesela beyaz horoz benim dostum, dostum Cebrail'in de dostudur sözü gibi. Beyaz güvercinler besleyin çünkü onlar çocuklarınızı cinlerden korur sözleri gibi. Bütün bunlar aklın açıkça reddettiği merdut ve batıl hurafelerdir. Bakın buradaki kaide aslı itibariyle akla ters olmasından dolayı reddedilen şeyler değil. Akla ters ama isnadı bilinmediği için bunlara biz böyle reddediyoruz. Asıl olan isnada göre değerlendirmek. İbn-i Cevzi şöyle der. Şunu diyen ne güzel söylemiştir. Dini esaslara ve akla ters, nakle aykırı olan bir hadis gördün mü, bil ki o mevzudur. Yani hadisin uydurmalığını değerlendirmede asıl olan o metnin akla aykırı olması değil burada. Dinde çünkü akla uygunluk diye bir şart aranmaz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinde. Ama bu söz eğer isnaden çürük ise, böyle bu tür akla aykırı, nakle de aykırı sözler geliyorsa ravilerinden birinin bir kusuru vardır demektir bunda. Bilinmeyen bir ravi uydurmuş olabilir diyerek o ravi tespit edilir. Bazen bu tür rivayetler genelde birden çok meçhul, ne olduğu bilinmeyen, kim olduğu bilinmeyen raviler yoluyla gelmiştir zaten bu bahsedilenler. Razi El-Mahsul isimli eserde tevili kabul etmeyen ve batıl olduğunu vehmettiren her haber yalandır demiştir. Tevil kabul etmeyecek şekilde Kur'an'ın açık ifadesine ters düşmesi, mesela veled-i zina yediği göbeğe kadar cennete giremez sözü gibi. Bu, hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez ayetine muhaliftir. Hatta bu söz Tevrat'tan alınmıştır ve onda bu türden şeyler çoktur. Mütevatir sünnetin açık ifadelerine ters düşen sözler de böyledir. Benden hakka uyan bir hadisi işittiğiniz zaman onu alınız, ister ben söyleyeyim, ister söylemeyeyim sözü gibi. Kim kasten benim üzerime yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın, mütevatir hadisine ters düşmektedir bu söz. Kur'an ve sünnetten alınmış genel prensiplere ters düşen sözler de aynı şekildedir. Mesela, kimin bir çocuğu olur da ismini Muhammed koyarsa o ve çocuğu cennete gireceklerdir uydurması gibi. Yine ismi Muhammed ve Ahmet olanı cehenneme girdirmeyeceğime kendi üzerime and ettim sözleri gibi. Bu Kur'an ve sünnet hükümlerinden kesin olan kurtuluş salih amellerledir, isimlerle ve lakaplarla değildir kaidesine ters düşmektedir. Bir de icmaya muhalif olması. Mesela kim Ramazan'ın son cumasında farz namazlarından birini kaza ederse 70 yaşına kadarki ömründe geçen namazların tümünün yerine geçer sözü gibi. Bu fakihlerin geçmiş namazların yerine başka ibadetlerden hiçbir şey geçmez şeklindeki icmana ters düşmektedir. Peygamber aleyhissalatü vesselam dönemiyle ilgili bilinen tarihi gerçeklere muhalif olması. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Muaz ve Muaviye bin Ebi Süfyan'ın şahitlikleriyle Hayber ahalisine cizye koydu ve onlardan her türlü angarya ve sorumluluğu kaldırdı sözü böyledir. Çünkü Hayber senesinde cizye henüz belli değildi, meşru kılınmamıştı. Bu bir tarihi gerçekti. Cizye adeti ancak Tebük senesinden sonra nazil oldu. Sa'd bin Muaz ise bundan önce Hendek Harbi'nde ölmüştü. Muaviye radıyallahu anh ise Mekke fethinde Müslüman olmuştu. Tarihi gerçekler bu hadisi reddetmekte ve onun uydurma olduğuna hükmetmektedir. Tarihi gerçeklerle zıt bir hadise bu. Enes radıyallahu anh hadis de bu cinstendir. O şöyle demiş güya. Hamama girdim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinde peştemal olduğu halde gördüm. Onunla konuşmayı düşünmüştüm. O dedi ki ey Enes, hamama bu sebepten dolayı peştemalsiz girmeyi haram kıldım. Tarihen sabittir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem katiyen hamama girmemiştir. Zira o asırda Hicaz'da hamam nedir bilinmemekteydi. Hatta yanlış hatırlamıyorsam İbni Asakir'in tarihinde şöyle bir rivayet var. İbn Abbas radıyallahu anh'a ilk hamam bulunan yerler fethedildiği zaman şöyle diyor. Eğer bu hamam denilen yerlerde bir hayır olsaydı Peygamber aleyhisselam döneminde yapılırdı bunlar diyor. Uydurma hadisin rivayet edenin mezhebine uygun oluşu. Bu, ravinin mezhebinde son derece mutasip olması halindedir. Rafizilerin Ehl-i Beyt'in faziletleriyle ilgili yaptıkları rivayet ile mürciye ravinin irca konusunda yaptığı rivayet gibi. Habbe bin Cüveyn'in rivayeti böyledir. O şöyle der. Hazreti Ali'den şöyle dediğini işittim. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bu ümmetten hiç kimse Allah'a ibadet etmeden evvel 5 veya 7 sene ibadet ettim. İbn-i İbban diyor ki, Habbe bin Cüveyn Şiilikte aşırı olan bir kimsedir. Hadis konusunda da zayıf biridir. Hadisin herkesin huzurunda cereyan eden bir olay hakkında olmasına rağmen çok kişi tarafından rivayet edilmeyip tek bir kişi tarafından rivayet edilmez. İşte bu sebepledir ki Ehl-i Sünnet güya Hazreti Ali'nin vasiliğini belirttiği Kadir-i Hum hadisinin uydurma ve yalan olduğuna hükmetmiştir. Şiiler bunu çok kullanır bak. Kadir-i Hum olayı derler ya hep. Ulema bu hadiste uydurma işaretlerini şöyle ifade ediyor. Güya onlar olayın sahabenin bütününün huzurunda meydana geldiğini, bundan sonra Hazreti Ebubekir'in hilafete getirilmesi esnasında onun gizlenmesi için bütünüyle ittifak ettiklerini iddia ediyorlar. Güya Peygamber aleyhissalatü vesselam vasi olarak Hazreti Ali'yi tayin etmiş, bütün sahabeler buna şahit olmuşlar. Ebubekir hilafete seçilirken de bütün sahabeler bu gerçeği gizlemişler. Şiiler böyle iddia ederler. Bu gibi şeyler hem realitede hem de tarihi gerçekler açısından uzak ve imkansızdır. Bu hadisin naklinde diğer Müslümanlar olmaksızın sadece Rafizilerin tek kalmaları hadis hakkında yalancı olduklarına bir delildir. Şeyhülislam İbn Teymiye diyor ki, bu konuda Hazreti Ali'nin halifeliğine dair nakledilen nasın çok yönlerden yalan olduğunu iyi biliyoruz. Bu nası sahih isnatla hiç kimse ulaştırmamıştır. Nerede kaldı ki mütevatir ola? Sakife gününde orada müşavere edildiği, insanların hilafetle ilgili münakaşa ettiği bir sırada hiç kimsenin bu nası gizlilik üzere bile zikredip söylediği nakledilmemiştir. Ömer radıyallahu anh'ın ölümü esnasında olsun, hilafet işinin 6 kişilik şuraya bırakılmasında olsun hiçbir kimse o nastan söz etmemiştir. Sonra Hazreti Osman katledilmiş ve insanlar Ali radıyallahu anh'ın halifeliği konusunda ihtilaf etmişlerdir. Şu bir gerçektir ki eğer bu nas Rafizilerin uydurduğu gibi Ali radıyallahu anh'ın halifeliği hakkında açık seçik ve kesin bir nas olsaydı Müslümanlar onu bilselerdi. Bunun zorunlu bir sonucu olarak insanlar onu bileceklerdi ve insanlar onu olduğu gibi mecburen nakledeceklerdi. İnsanların çoğu onu hatırlayacaklardı. Çünkü böyle hengameli bir ortamda ve herkesin ilgi odağı olan bir konuda o nasın hatırlanması ve nakledilmesi için yeterince sebep vardı. Lazım olduğu bilinen şeyin olmaması, onun lazimi sonucu olduğu bilinen şeyin de olmaması demektir. Bunu gerektirir. Yani öyle bir nas olsaydı mutlaka sahabe tarafından bilinir ve ihtiyaç anında kullanılırdı. Burada şuna da işaret etmek gerekir. İmam Tirmizi'nin Sünen'inde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurduğu nakledilir. Ben kimin Mevlası isem Ali de onun Mevlasıdır. Burada Mevla ifadesi şu anlamdadır. Kim beni dost edinmişse Ali'yi de dost edinsin anlamı vardır bu hadiste. Çünkü bu rivayetin sahih bu. Kim beni dost edinmişse Ali'yi de dost edinsin anlamı vardır burada. Çünkü Mevla dost edinilen manasındadır burada. Nitekim hadisin başka rivayet yollarında şu ziyade de gelir. Ben kimin Mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır. Ve ben kimin düşmanıysam Ali de onun düşmanıdır. Yani kim benim dost edinmişse Ali'yi de dost edinir. Kim bana düşman kesilirse Ali'ye de düşman kesilsin. Yani burada kesinlikle onu velayet manasında, yöneticilik manasında Ali radıyallahu anh'ı tayin etmek diye bir durum söz konusu değil. Hadisin küçük bir şeyi yapmaya karşılık büyük sevaplar vaat etmesi, önemsiz bir işe karşılık da mübalağalı ve çok şiddetli azap tehdidi içermesi. Hikayeciler insanların kalplerini yumuşatma ve onlara gayret verme iddiasıyla bu tür çok hadis uydurmuşlardır. Mesela kim şu kadar rekat kuşluk namazı kılarsa o kimseye 70 nebinin sevabı verilir sözü gibi. Bir başka misal, kim la ilahe illallah derse Allah o kimse için 70 bin dili olan, her bir dilde de 70 bin lisan bulunan bir kuş yaratır, o kimse için istiğfar ederler sözü gibi. Bunlar alimlerin hadis tenkidi ve sahih olanı uydurma olandan ayırt etme ile ilgili ortaya koyduğu kaidelerin en mühim olanlarıdır. Yani bu kaideleri şöyle açıklamak lazım. Mesela az önce dedik ya, akla aykırı olması, tarihi gerçeklere aykırı olması gibi. Akla aykırı olması derken burada şuna dikkat çekiliyorum bu söylenenlerde. Alimler bu kaideleri ortaya koyarken şunun altını çizmişlerdir. Bu tür rivayet edilenler isnatlarında uydurucu olmasıyla tespit edildiği için siz buradan anlayabilirsiniz. Belki herkes isnat ilmini bilmez ama buradan anlayabilirsiniz diyerek bu kaideleri koymuşlardır. Yoksa akıl tek başına Kur'an ayetlerini veya nasları değerlendirmede bir mizan değildir. Bazı salaklar bu kaideyi genelleştirerek Allah Azze ve Celle'nin sıfatları konusunda rivayet edilenleri reddetmişlerdir. Kur'an ayetlerinde tevil etmişlerdir. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Azze ve Celle'nin dünya semasından nüzul etmesi, Allah'ın elinden, ayağından, gülmesinden bahseden hadisleri reddedip ayetlerde gelenleri ise tevil etmeleri gibi. İşte kast edilen rahmetidir, işte kudretidir, şudur budur diyerek tevil etmeleri gibi. Onlar tamamen farklı bir yol ortaya koymuşlardır. Buradan hadis alimlerinin bazı müsteşriklerin ve yandaşlarının iddia ettiği gibi metni bırakıp sadece hadis senediyle uğraşmadıkları anlaşılmaktadır. Mesela Hayri Kırbaşoğlu gibi zındıklar, bunlar gibi bu ve benzerleri gibi işte hadisçiler hiç metin tenkidi yapmamışlardır, sadece isnatla uğraşmışlardır gibi iddialarının asılsız olduğunu gösteriyor bunlar. Bilakis onlar hem senet hem de metin üzerinde eşit olarak durmuşlardır. Uydurma alametlerine baktığımız zaman bunu açık olarak görüyoruz. Şu sayılanlardan. Tenkitlerin 4'ü senet ile ilgili, 7'si de metin ile ilgilidir. Demek ki sırf senetle yetinmemişler. Bilakis hadislerin kabul veya reddi hususunda edebi zevke ve mana yönüne de önemli bir yer ayrılmışlardır. Öyle ki çok kere bir hadisi sırf işitmekle reddediyorlardı. Çünkü hadis ile ilgili öyle bir meleke kazanmışlardı ki onunla o hadisin hadis olmasını mümkün görmüyorlardı. İşte bundan dolayı çok kere şöyle diyorlardı. Bu hadis üzerinde bir karanlık var veya metni karanlık veya kalp onu beğenmiyor, inkar ediyor. Evet. Hadis diye uydurulmuş sözlerin elbette maksatları ne olursa olsun bu uydurmaların zararları aşikardır. Bunlardan birincisi İslam'ı doğru anlamaya engel olmasıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir taraftan Kur'an'ı tebliğ ederken bir taraftan da onu gerektiği ölçüde ve gerektiği şekilde açıklamıştır. Yaşayışı ile bu ümmete örnek olmuştur. Zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın teşri adına söylediği şeyler zaten yine aynı Kur'an gibi bir vahiydir. Dini tahrif etmek sonucunu getirmiştir yine. Dinden olmayan hususların dine girmesine veya dinden çıkmasına sebep olmuştur. Ayrılıkları körüklemiştir. İnsanları dinden soğutmaya götürmüştür. Bunun gibi pek çok zararları olmuştur. Doktor Mustafa Sıbahi, Sünnet isimli eserinde özet olarak şöyle diyor. Size veciz bir şekilde serdettiğimiz bu başarılı çalışmalarla şeriatın kaynaklarından ikincisi olan sünnetin direklerini yerleştirmekte şeriat içi düzelmiş, ayağa kalkmış oldu. Böylece Müslümanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine karşı güven duydular. Hadise karşı olabilecek her müdahaleyi bu çalışmalar engellemiş oldu. Onlar sahihi, haseni ve zayıfı birbirinden ayırt ettiler. Böylece Allah azze ve celle şeriatı bozguncuların oyunlarından, entrikacıların tuzaklarından, zındıkların ve ırkçıların tasallutundan korumuş oldu. Müslümanlar da bu muazzam ve mübarek hamle ve girişimlerin meyvelerini devşirdiler. Bu faydalı çalışmaların en önemli olanları şunlardır. Birincisi sünnetin tedvini. Az önce anlattığımız gibi sünnet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde resmen Kur'an-ı Kerim'in tertip ve derlenişi gibi derlenip toplanmamıştı. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesinin hafızalarında korunmaktaydı. Onlar kendilerinden sonra gelen tabi'in nesline ağızdan ve telkin yoluyla nakletmişlerdi. Yani bu genel tablo böyleydi. Ama hadisleri yazan sahabiler de vardı. Mesela Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın yazmayı yasaklayan rivayetlerine karşın ilmi yazarak bağlayınız hadisi de vardır. Mesela Ebu Şah isminde birisi gelmişti. Allah Resulü'nün hutbesini dinlemişti. Ben bunu aklımda tutamadım, bana yazar mısınız demişti. Allah Resulü de Ebu Şah için yazınız diye emretmişti. Buhari'de gelir bu rivayet. Bunun gibi yazı örnekleri var. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, en çok hadis bilen benim. Ancak İbni Amr benden daha çok bilir. Çünkü ben yazmazdım, o hadisleri yazardı demiştir. İbni Amr radıyallahu anh'ın kendisi, ey Allah'ın Resulü bana kavim, Kureyşliler diyor ki, insanlar diyor ki, işte Allah Resulü'nün kızgın olduğu zamanlar da var, kızgın olmadığı zamanlar da var. Senin ağzından çıkan her şeyi yazıyorsun diyorlar dedi. Ne yapayım dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da buyurdu ki, yaz ey Abdullah, vallahi buradan haktan başkası çıkmaz buyurdu. Bunun gibi yazılmasını teşvik eden hadisler de var. Ama büyük çoğunluk ezbere dayanıyordu. Dediğimiz gibi okuma yazma bilenler çok azınlıktaydı. Okuma yazma bilmeseler bile divanlarca şiirleri ezberleyebiliyorlardı. Onlarda okuma yazma hasretinin yaygın olmaması hafıza gücünün yaygınlık kazanmasına, bu güç, bu hassenin kuvvetlenmesine sebep olmuştu. Yani bugün için ciltlerle tutan divanları, birkaç cilt tutan divanları onlar ezbere söyleyebiliyorlardı. Hafıza gücü yetişmişti. Hatta o dönemde hafızaya yazıdan daha fazla güveniyorlardı. Neden? Çünkü ezberleyen bir kimse, mesela bir başkası gelse benim ezberimde ezberlediğim bir hadise ekleme çıkarma yapamaz. Ama yazdığım bir deftere gece gelip bir ekleme çıkarma yapsa, eğer ezberlememişsem o hadisi, onu bilemem. Bu yüzden o dönemlerde hafıza daha bir ön plandaydı. Daha sonraki dönemlerde yazı ön plana çıkmıştır. Bu hastenin azalması sebebiyle. Beyhaki methalde Urve bin Zübeyir radıyallahu anh'ın rivayetine göre Ömer radıyallahu anh sünnetin yazılmasını istemişti. O bu konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesiyle istişare etti. Onlar da kendisine yazmasının uygun olacağını söylediler. Ömer radıyallahu anh bir ay boyunca bu konuda istihare etti. Düşündü. Bir gün oldu kararlılıkla şöyle dedi. Ben sünnetin yazılmasını istemiştim. Sizden önce bir kavmi hatırladım ki onlar kitaplar yazdılar da bu yazdıkları kitapların üzerine düştüler. Sonra da Allah Azze ve Celle'nin kitabını terk ettiler. Allah'a yemin olsun ki ben Allah'ın kitabına ebediyen hiçbir şeyi karıştırmam. Yani onun yazmaktan sakındırmasındaki gaye bu idi. Kur'an ile karışması endişesi. Şimdi diyeceksiniz ki madem ikisi de vahiy, bunda ne sakınca var? Şöyle bir şey. Vahiy metlu dediğimiz Kur'an-ı Kerim, Cebrail aleyhisselamın Allah Azze ve Celle'den hem lafzı hem de manasıyla Peygamber aleyhisselatü vesselama getirdiği vahiydir. Ama vahiy gayri metlu dediğimiz, tilavet olunmayan vahiy dediğimiz sünnet ise Cebrail aleyhisselamın Allah Azze ve Celle'den lafzıyla değil manasıyla, yani birebir kelimeleriyle değil anlam olarak Allah Resulüne naklettikleridir. Mesela bir örnek vermek gerekirse, ben burada bir cümle kursam, siz aynı benim kullandığım kelimelerle, aynı benim kullandığım harflerle onu belki nakledemezsiniz. Ama ne demek istediğimi anlamışsınızdır. O içeriği, o manayı başkasına nakledersiniz. Birebir kelimeler olmaz. Hadisleri böyle nakletmekte bir sakınca var mı? Mesela hadisin tam metnini hatırlamıyor olmamız. Ama hadisin ne manaya teşkil ettiğini anlamıyor. İşte bu konuda az önce o konu geçmişti. Biraz üstü kapalı geçti gerçi. Eğer fakih birisi ise rivayet eden kimse, yani helali, haramı, ahkam konusunu, dini, rivayeti bilen bir kimse ise onun manayla rivayet etmesinde sakınca yok. Allah cümlemizden razı olsun. Ama bunu bilmeyen, fıkıh ilmini bilmeyen, usulü bilmeyen kimsenin manayla rivayet etmesi çok yanlışlıklara sebep olur. Mesela şöyle bir örnek verelim. İbn Abbas radıyallahu anhuma Müslim'de hadis gelir. İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya hilali görülmesinden bahsedilir. İbn Abbas da der ki biz hilali görmedik. Biz cumartesi başladık. Muaviye radıyallahu anh cuma günü başlamıştı hilal görülmesi sebebiyle. Biz cumartesi günü başladık der. Allah Resulü bize böyle emretti der. İbn Abbas radıyallahu anhuma burada hadisin manasına göre hükmetmiştir mesela. Allah Resulü işte siz kendi gördüğünüze bakın, başkası görse de size haber getirse ona itibar etmeyin dememiştir hiçbir zaman. Ama hilali gördüğünüz zaman oruç tutunuz, hilali gördüğünüz zaman bayram ediniz hadisini bu şekilde anladığı için Allah Resulü bize böyle emretti diyerek lafzı vermeden mefhumu, manayı naklediyor orada. Hadis ilmini bilmeyen kimse bak burada çelişkiye düşüyor. İşte biz o zaman kendi ülkemizdekine bakarız diyerek farklı yorumlar çıkarabilir. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kendisine uzak bir yerden bir bedevi geliyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye şehadet etmesini istiyor ondan. O da şehadet edince evet artık Ramazan'a veya bayrama başlayabilirsiniz diyor. Hilali gördüğünü söylüyordu o bedevi. Başka bir diyardan gelerek. Allah Resulü buna hükmetmiştir. Başka bir hadisinde Ramazan insanların Ramazan olarak başladığı gündür. Bayramda insanların bayram ettiği gündür buyuruyor. Yani burada da tek bir kimsenin kendi başına Ramazan veya bayram ile hareket edemeyeceğini, tek bir kimsenin bu şekilde ferdi hareket edemeyeceğine bir işaret var. Yani bunlar ayrı ayrı değerlendirmesi gereken şeyler. İşte fıkıh bilmeyen, o konuda ilgili hadisleri bilmeyen kişinin manayla rivayet etmesi bu anlamda bazı olumsuzluklara da sebep olabilir. Hadis ıslahları ilmi. Bu mübarek hareketin meyvelerinden birisi de uydurmalara mukavemet için hadis alimlerinin koydukları kaidelerin belirlenmesidir. O kaideler içerisinde hadisi 3 kısma ve ona bağlı bölümlere ayırdılar. Rivayetlerin sıhhatini ortaya koymak için ilmi kaideleri koyan mustalahul hadis yani hadis ıslahları ilmi böylece meydana gelmiş oldu. Onların koydukları ve geliştirdikleri bu yol haberleri ve rivayetleri değerlendirmede tarihte bilinen ilmi metotların en sıhhatlisidir. Alimlerimiz, Allah onlara rahmet etsin, ilmi esaslar üzerine bu kaydı ve prensipleri koyanların ilkidir. Ondan daha ihtiyatlı yol da yoktur. Selef alimleri de tarih, fıkıh, tefsir, lügat, edebiyat gibi diğer ilim alanlarında hadis alimlerinin açtığı yol üzerinde yürüdüler. İlk asırlardaki ilmi eserler her meselede, her konuda, her araştırmada ilk söyleyene ulaşan bir senede dayanmaktadır. Alimlerin kitapları bizzat kendi talebeleri vasıtasıyla kendilerinden alınarak muttasıl, kopuksuz bir senetle kuşaktan kuşağa nakledile gelmiştir. Bugün Müslümanlar arasında elden ele dolaşan Sahih-i Buhari'nin İmam Buhari tarafından yazıldığı hakkında hiç şüphe etmeyiz. Çünkü Buhari kuşaktan kuşağa muttasıl bir senetle kesiksiz rivayet edilmiştir. Bu diğer ümmetlerin alimlerinin eserlerinde hatta mukaddes kitaplarında bile bulunmayan bir özelliktir. Allah Azze ve Celle bu ümmeti has kılmıştır bu özellikle dinini korumak adına. Günümüz tarih bilginlerinden birisi hadis usulü ilminin prensiplerine dayanarak tarihi rivayetlerin sıhhat derecelerini tespit konusunda bir kitap yazdı. Rivayet ve haberlerin sıhhati için hadis ilminin tuttuğu yolun en sahih ve modern bir yol olduğunu da itiraf etti. Mustalahul hadis ilmi rivayetleri sahih, hasen ve zayıf diye üçe ayırır. Sonra bu üçünün de her birisinin kendi arasında çeşitlere bölündüğünü, ravide ve rivayet edilende aranan şartları, haberlerde bulunabilen illet, ızdırap ve şazlığı, haberlerin ne ile reddolunacağını, nerelerde diğer unsurlar ile güç kazanıncaya kadar duraksanacağını, yani tevakkuf edileceğini, hadisin nasıl dinlenip alınacağını, zaptı, muhaddisin ve hadis talebesinin uyması gereken adapları, edepleri konu edinir. İlk 3 asır boyunca bu kaide ve metotlar alimler tarafından biliniyor ve uygulanıyordu. Ancak henüz telif edilmemişti. Sonunda diğer İslami ilimlerde de olduğu gibi hadis sahasında da ilerleme oldu. Uygulanmakta olan bu kaide ve usuller telif ve tertip edilerek müstakil eserler yazıldı. Bu anlamda ilk defa usulün bazı konularını ele alan ilk telif eser Buhari'nin hocası Ali İbnül Medini tarafından yazıldı. Buhari, Müslim ve Tirmizi'de yine usulün bazı konularında birbirlerine eklenmeyen mücerret risaleler halinde çalışmalar yaptılar. Cerh ve tadil ilmi bu övgüye değer çalışmaların meyvelerinin birisi de budur. Mizanül Rical ilmidir diğer adıyla. Bu ilim ravilerin hallerinden, eminliklerinden, güvenilir oluşlarından, hadisi zaptlarından ve adil oluşlarından, aynı şekilde bunların aksi olan yalan, gaflet, unutma gibi hallerinden bahseder. Bu ilim de diğer ümmetlerin tarihinde emsali bilinmeyen yüce ilimlerden birisidir. Bu ilmin doğmasına sebep alimlerin ravilerin hallerine vakıf olmaya olan hırslarıydı. Bunun sonucunda sahihi sahih olmayandan ayırdılar. Alimler ravilerinden çağdaş olanları bizzat kendileri deniyorlardı. Çağdaş olmayanlara dair bilgiyi de kendilerinden daha ileride olan yaşlılardan soruyorlardı. Herhangi bir sıkıntı ve tesire kapılmadan da o raviler hakkındaki görüşlerini rahatça açıklıyorlardı. Zira bu yaptıkları Allah'ın dinini, Resulünün sünnetini korumaktı. Buhari'ye, insanların bazısı tarihle ilgili kitabından dolayı sana kin duyuyorlar ve onda insanların gıybetini yaptığını söylüyorlar denildi. Malumunuz Buhari'nin Tarih-i Sagir ve Tarih-i Kebir adında ravilerin durumunu inceleyen eserleri vardır. O da şu cevabı verdi. Biz onlara ancak rivayet olarak yer verdik. Biz kendimizden onu nakletmedik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de gerçeği beyan etmek için yerine göre bi'se ehul aşire, ne kötü aşiretin kardeşi demiştir. Ya aşiretinin ne kötü bir kardeşi demiştir. Bu hadisi daha önce anlatmıştık size. Hatırlayamadıysanız tekrar edelim. Bir gün Peygamber aleyhisselatü vesselamın huzuruna birisi giriyor. Ona hoş muamelede bulunuyor Peygamber aleyhisselatü vesselam. O çıktıktan sonra kavminin ne kötü bir kardeşidir buyuruyor. Yani bu onun iyi birisi olmadığını beyan edince Peygamber aleyhisselatü vesselam Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki yüzüne böyle davrandın. O çıktıktan sonra böyle diyorsun diyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam da o kavminin çok kötü bir mensubudur diyor. Yani hoş olmayan hallerinden. Yani ondan gelecek zarardan, fesattan dolayı yüzüne karşı iyi muamelede bulunduğunu beyan ediyor. Evet, ravilerle ilgili onların güvenilir olup olmadıklarını ortaya koyma işi küçük yaşlı sahabiler zamanında başlamıştır. İbn Abbas radıyallahu anh'a, Ubade bin Es-Samit, Enes bin Malik radıyallahu anh'a gibi. Allah onlardan razı olsun. Tabiinden de Said bin el-Müseyyeb, Şabi, İbn Sirin gibi zatlar bu işe el atmış. Sonra da bu durum sürüp gitmiştir. Rical hakkında şube ihtiyatlıydı. Ancak güvenilir olandan rivayet ederdi. İmam Malik de öyleydi. Bunun gibi imamlar çoktur. 2. asırda cerh ve tadil alimlerinden en meşhurları Ma'mer bin Raşid, Hişam et-Düstuvai, Evzai, Sevri, Hammad bin Seleme ve Leys bin Sa'd idiler. Bunlardan sonra diğer bir tabaka meydana geldi. İbnül Mübarek, Fezari, Ebu İshak el-Fezari, İbni Uyeyne ve Kibin Cerrah gibi. Bu tabaka alimlerinin en meşhurları Yahya bin Said el-Kattan, Abdurrahman bin Mehdi idi. Bu ikisi çoğunluk ulema yanında itimada şayan güvenilir birer hüccettirler. Bunlar hangi ravi hakkında sağlamdır deseler o ravi kabul edilirdi. Kimi de tenkit etseler o reddolunur ve kabul edilmezdi. Bu ikisi bir ravi hakkında ihtilaf etseler işte o zaman kendilerine göre o ravi hakkında ağır basan tarafa alırlardı. Bu imamlardan sonra diğer tabaka kendilerini izlemiştir. Yezid bin Harun, Ebu Davud et-Tayalisi, Abdurrezzak bin Hemmam, Ebu Asım el-Nebil bin Muhallet onlardandır. Sonra cerh ve tadil konusunda kitap yazılmasına başlandı. Bu tabaka içerisinde konuşan ve eser yazanların ilklerinden Yahya bin Ma'in, Ahmet bin Hanbel, Vakıdî'nin katibi ve tabakat sahibi olan Muhammed bin Sa'd, İbn-i Sa'd diye zikredilen, Ali bin Medini bunlardandır. Sonra bunları Buhari, Müslim, Ebu Züra, Ebu Hatim el-Razi, Ebu Hatim el-Razi iki tanedir. Birisi Dimeşklidir, birisi Razlıdır. Ebu Davud es-Sicistani, meşhur sünnen sahibi, bu gibi alimler izlediler. Hicretin 9. asrının sonlarına kadar alimler tabaka tabaka bu yolu takip ettiler. Hadis ricalı hakkında ve ravilerin durumunu araştıran eserler yazdılar. Öyle oldu ki hadis kitaplarında ismine rastladığın herhangi bir kişinin tarihini o alimlerin eserlerinde bulmak hiç de zor olmayan bir hal aldı. Sünnetin incelenmesi, rivayeti ve müdafası, usul ve kaynaklarının araştırılması gibi konuların gerekli kıldığı daha başka ilimler de vardır. Ebu Abdullah el-Hakim, Marifet-i Ulumil Hadis, yani hadis ilimlerini tanıma isimli kitabında sünnetle ilgili ilimleri 52'ye ulaştırmış. Nevevi ise Takrib isimli kitabında bunları 65'e ulaştırmıştır. Sünnet alimlerinin hadis tenkitlerini, zaptaki tetkiklerini, sünnetin korunmasında gösterdikleri titizliklerini ve ne derece dikkat ettiklerini açıklamak için hadis ilimlerinden en önemlileri şöylecedir. Kısaca zikredelim inşallah. Birincisi muhaddisi bilmek. Yani onun doğruluğunu, sağlamlığını, usulünün sahih olduğunu, yaşının ne kadar olduğunu, isnatlardaki hali ve bütün bunlardan başka gafleti, kişiliği, ilmi ve usul hakkındaki gevşekliğini bilmek. İkincisi müsnet hadisleri bilmek. Hakim diyor ki bu büyük bir ilimdir. Çünkü Müslümanların imamları müsnet hadislerin dışında kalan diğer hadislerin delil olarak kullanılıp kullanılmayacağı hakkında ihtilaf etmişlerdir. Müsnet, isnadı olan, belli bir silsileyle rivayet edilen hadis. Muhaddisin hadisi bizzat dinleyerek almış olduğu bilinen üstattan rivayet etmesine müsnet deniyor. Böylece hadisin tüm ravileri hadisi üstadlarından dinleyerek almakta ve isnat zinciri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kadar ulaşmaktaydı kopuksuz olarak. Bu da müsnet deniliyor. İkincisi, üçüncüsü mevkuf hadisleri bilmek. Bu hakimin Mughire bin Şube'den rivayet ettiği şu örnek gibidir. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ashabı peygamberin kapısını tırnaklarıyla çalıyorlardı. Bu nedir bakın? Bu bir mevkuf hadistir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili değil, sözü değil, takriri değil, sahabelerin fiili. Hakim diyor ki, hadis ehli olmayan bir kimse, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam zikredildi diye bunu müsnet zanneder. Halbuki bu müsnet değildir ve sadece akranı olan sahabelerden nakilde bulunan bir sahabeye ait sözdür. Yani ona mevkuftur. Onlardan hiçbiri bu fiili Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'a nispet etmemektedir. Dördüncüsü, sahabeyi derecelerine göre bilmek. Hakimin anlattığına göre sahabe 12 tabakadır. İlki Mekke'de Müslüman olanlar, sonuncusu ise Mekke fethinde ve veda haccında Resulullah'ı görüp sahabeden sayılan çocuklardır. Beşincisi mürsel hadisleri bilmek. Bunlar delil olarak kullanılıp kullanılmaması hakkında ihtilaf edilen hadislerdir. Bu hadis ilimleri arasında zor bir çeşittir. Bu ilimde ancak ileri derecede ihtisasa sahip olanlar neticeye ulaşabilirler. Beşincisi munkatı hadisleri bilmek. Mürsel hadislerin dışında bir türdür bu. Hadis hafızları arasında bile bu ikisini birbirinden ayırt eden azdır. Hakim bunun üç ayrı türü olduğunu söylemiş ve her bir türüne örnekler vermiştir. Mesela senette bilinmeyen ve adları anılmayan iki meçhul kişinin bulunması hali. İkincisi, senedinde ismi bilinmeyip başka bir yolla bilinen bir ravinin olması. Üçüncüsü, senette hadisin mürsel sayılması için tabiinin sahabeyi atlayarak doğrudan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nispette bulunması gerekiyordu. İşte tabiinden berideki, ondan gerideki bir halkada bir ravinin hadisi kendisinden işitmediği bir üstaddan rivayet etmesi bu türde mürsel denmez. Buna munkatı denir. Yedincisi, müselsel isnatları bilmek. Bu tür hadis, üzerinde şüphe tozu bulunmayacak şekilde açık olan, işitme yoluyla nakledilen ve birkaç türü bulunan bir kısımdır. Bazen müselsellik, hadis rivayeti esnasında senette bulunan ravilerin bütününün kullandıkları belirli bir sözle meydana gelir. Mesela bütünü, hepsi de hadisi bize haber verdi veya şöyle derken işittim veya falana şahit oldum şöyle demişti gibi lafızlar kullanırlar. Bazen de teselsüz, her üstad ile talebesi arasında yapılan belli bir fiil olur. Musafaha ve buna benzer bir fiille yapılan teselsül gibi. Yani Eyüp bana tahdis etti, bana söyledi, bana anlattı, bana haber verdi demişim. Sen benden bunu rivayet ederken işte Ebu Maaz dedi ki Eyüp bana haber verdi. Bunu zikrederek yaparsın, bu müselseldir. Ama şöyle zikredersen işte Mustafa Ebu Maaz'dan, Ebu Maaz Eyüp'ten, Eyüp Süheyb'ten diyerek bu şekilde bir isnadla zikredersen bu muan'an rivayettir, müselsel değildir bu. Evet, diğer bir tür dolayısıyla böyle açığa çıkıyor. Bu da muan'an hadisleri bilmeyi gerektiriyor. İçerisinde tedlis bulunmayan muan'an hadisler nakil imamlarının icmaıyla muttasıl kabul edilmektedir. Ancak ravilerinin son derece tedlisten sakınan kimseler olması gerekmektedir. Hakim örnek olarak Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'dan bir hadis rivayet ediyor ve sonra diyor ki bu hadisin ravileri Mısırlılar, sonra Medineliler, sonra Mekkelilerdir. Onların prensiplerinde tedlis yoktur. Bize göre hadisi işitmiş olduklarını belirtip belirtmemelerinde bir fark yoktur. Demek ki bu kimselerin muan'an rivayetleri de müsnet kabul edilir. Kopuksuz kabul edilir. Muttasıl yani, muttasıl denir. Rivayetler içerisinde mudal olanları bilmek, hadis senedinde iki veya daha fazla kişinin peş peşe düşmesi halidir. Mudal olmaz. Tabiinden sonra gelen neslin, mesela Tebeyyüt Tabi'nin doğrudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e isnat ettikleri hadisler bu kısımdan sayılır. Mürsel denmez bunlara, mudal denilir. Mesela Tebeyyüt Tabi'nin, tabiinden birisini zikretmeli. Tabiinde sahabeden birisini zikretmeli ki o hadis muttasıl olsun. Eğer tebeyyü tabi'in, tabi'ini zikreder de sahabeyi zikretmezse, direkt Resulullah'tan zikrederse o mürsel'dir. Yani amel edilmez mi? Şimdi mürsellerin dereceleri var. Bazı sahabeler vardır, bazı tabi'in vardır. Bunlar sadece sahabelerden rivayet eder ve güvenilir ravilerden rivayet eder. Böyle olduğu bilinenlerin mürselleri sahihtir. Hasan-ül Basri gibi tedlis yapan ve güvenilir olan ve olmayan herkesten rivayet edenlerin mürsellerine ise itibar edilmez. Yani bu raviler hadis ilmiyle uğraşanlar tarafından bilinir. Kimlerin mürselleri alınır, kimlerinki alınmaz. Bir de bazı mürseller vardır. Mesela tabi'in diyor ki bana sahabeden birisi rivayet etti. Bu şekilde bir ifade kullanan tabi'inin suha bir tabi'in olması lazım. Bu işi bilen bir tabi'in olması lazım. Böyle birisinin sahabe ismi vermeden sahabi bana rivayet etti demesine itibar edilir. Evet, müdreç hadisi bilmek bir diğer sınıf. Müdreç, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinin içerisinde yer alan sahabenin sözünü bilmek. Onu Allah Resulü'nün sözünden ayırmaktır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünden başkasının sözünü ayırt etmektir. Mesela müdreç hadislerden birisi nedir? Bera bin Azib radıyallahu anh'ten rivayet edilir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ilk tekbirde, iftitah tekbirinde ellerini kaldırdı diyerek nakletti Bera radıyallahu anh'ın. Bu hadisin doğru şeklidir. Sonraki raviler bir daha da ellerini kaldırmadı ziyadesini eklemişlerdir. Bu da ayrı bir ilim. Tabiini bilmek. Bu çok ilimleri içerisine alan bir türdür. Çünkü onlar çeşitli tabakalara ayrılmışlardır. Her ne zaman insan bu ilimden gafil olsa sahabe ile tabiinin arasını ayırt edemez. Sonra tabiin ile onları takip eden neslin arasını ayıramaz. Hakim onları 15 tabaka olarak zikreder. Bu tabakanın ilki Allah Resulü'nün kendilerini cennetle müjdelediği 10 kişiye kavuşanlardır. Kays bin Ebi Hazım gibi. Sonuncusu da Basralılardan Enes bin Malik ile, Kufelilerden Es-Sahib bin Yezid ile, Mısırlılardan El-Haris bin Cüz radıyallahu anhum ile, Şamlılardan Ebu Umame El-Bahili radıyallahu anh ile görüşenlerdir. Sahabi çocuklarını bilmek, bu ilimden cahil olan kişiye rivayetlerin çoğu karışık gelir, kuşkuya düşer. Bu konuda muhaddisin mutlaka bilmesi lazım olan şeyin başında insanlığın efendisinin, sonra sırasıyla ashabının, ashabtan rivayette bulundukları bilinen kimselerin hallerini, daha sonra sahabenin büyüklerinin çocuklarını, daha sonra tabi'in ve onlardan sonra gelen neslin ve diğer tabi'in alimlerinin çocuklarının hallerini bilmesi gerekir. Bu hadis ilimleri arasında büyük ve müstakil bir türdür. Mesela Abdülcebbar bin Vail, babası Vail bin Hücür'den rivayet eder. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle namaz kıldı diye. Abdülcebbar bin Vail babasından işitmemiştir. Vail bin Hücür ne oldur? Ama aynı hadisi Alkama bin Vail, babası Vail bin Hücür'den rivayet ederse o hadis müsnettir, sahihtir. Çünkü Alkame babasından işitmiştir. Ama Abdülcebbar işitmemiştir. Eğer Abdülcebbar ben Alkame'den yani kardeşinden, abisinden dinledim diyerek babasından naklederse o zaman bak ona itibar edilir. Ama Abdülcebbar doğrudan babam dedi derse ona itibar edilmez. Çünkü Abdülcebbar bin Vail, babası Vail bin Hücür'den hadis işitmemiştir. İşte bunları bilmek gerekiyor. Cerh ve tadil ilmini bilmek. Aslında bunlar iki ayrı türdür. Cerh ve tadil ilmi. Her birisi başlı başına bir ilimdir. Bu hadis ilminin meyvesi ve büyük bir vasıtasıdır. Hakim, isnatların en sahihinden en zayıfına varıncaya kadar hakkında söz edip konuştuğu gibi bu konu üzerinde de yeterince durmuştur. Gerçekten Marifet-i Ulumil Hadis kitabı bu ilimleri çok detaylı inceleyen kitapların başında geliyor. Sahih ve sakimi bilmek. Bu cerh ve tadilden daha farklı bir şey. Cerh edilen ravi içermeyen nice isnatlar vardır ki sahihler arasında yer alamamıştır. Hadis fıkhını bilmek. Hadis fıkhı bu ilimlerin bir neticesidir. Şeriatın kıvamı da bununladır. Hakim hadis imamlarından birçoğunun ismini zikretmiş ve onların hadis rivayetinde fıkhı da eklediklerini belirtmiştir. Mesela İbn-i Şahab-ı Zühri, Abdurrahman bin Amr el-Evzai, Abdullah bin Mübarek, Süfyan bin Uyeyne, Ahmet bin Hanbel ve birçokları gibi. Nasih hadisi ve nasih olanı mensuh hadisten ayırma ilmi. Bu konuyla ilgili olarak da hakim kitabında pek çok örnekler vermiştir. Meşhur hadisleri bilmek. Hakim diyor ki, meşhur hadis sahih hadisten başkadır. Nice meşhur hadis vardır ki sahih hadisler arasında rivayet edilmemiştir. Ve buna dair misaller vermiştir. Burada verilmemiş ama ben mesela zikredeyim. Meşhur hadislerden birisi işte kalpler iyilik gördüğü kimseye muhabbet beslemek, kötülük gördüğü kimseye de buğz etmek tehniyetinde yaratılmıştır. Şeklinde bir rivayet var. Bu meşhurdur. Yani hadis ıslahına göre meşhurdur. Üçten fazla tarikle rivayet edilmiştir. Ama bütün isnatları zayıftır. Aynı şekilde tesbih namazı. Bir sürü tariki vardır ama bütün tarikleri zayıftır. Meşhurdur ama buna bilmiyorum. Meşhur denmesi de şaibeli. Çünkü Abbas radıyallahu anh'den rivayet edilir. Tek bir sahabeden gelir. Daha sonraki tabakalarda meşhur olmuştur. Garip hadisleri bilmek. Bunun da birçok çeşitleri vardır. Bunlardan bir türü de sahih gariplerdir. Bunlar itimat edilen güvenilir bir ravinin yalnız başına kaldığı rivayetlerdir. Bunlardan bir kısmı da şeyh garipleridir. Hakim bu konuda örnek olarak şu hadisi zikreder. Şehirli bedevi adına satışta bulunmaz. Bu hadis İmam Malik bin Enes'in Nafi'den rivayet ettiği garip bir hadistir. Ama sahihtir bak. Tek yoldan gelse de sahiptir. Nafi ise hadisi toplanan bir imamdır. Hadisi alınan bir imamdır. Şafii de bu hadisin rivayetinde yalnız kalmıştır. Halbuki Şafii önde gelen bir imamdır. Biz ise bunu ondan Rabi bin Süleyman'dan başkasından rivayet ettiğini bilmiyoruz. Rabi de emniyet edilen güvenilir bir ravidir diyor hakim. Yine bir başka örnek. Ameller niyetlere göredir. Bak çok meşhurdur. Ama garip bir hadistir bu. Bunu işten pek çok kimse... Bunu mütevatir zannedir. Pek çok kitapta görüp mütevatir zannedir. Halbuki Ömer radıyallahu anh'den sadece bir tek tabi rivayet etmiştir. O tabiden de bir sürü kimse rivayet etmiştir. Yani tabiinden itibaren o hadisin rivayet yolları artıyor. Ama ilk kaynağı Ömer radıyallahu anh. Başka birisi rivayet etmemiş. Tabii. Allah Resulü'nden. Fert hadisleri bilmek. Fert hadisleri de üç kısma ayrılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden sadece bir şehir ehlinin rivayette bulunduğu ve böylece diğer sahabeden teferrüt ettikleri hadisler. Kufelilerin veya Medinelilerin senedin başından sonuna kadar yalnız başlarına rivayet etmeleri gibi. Yani bir hadisi düşünün ki sadece Kufeliler rivayet etmiş o hadisi veya sadece Medineliler rivayet etmiş. Bu fert hadis bak. Yani birden çok tariki olsa bile fert hadis. Bütün ravileri hep Medineli. İkincisi, bir tek ravinin imamlardan birinden yaptığı rivayette tek kalması. Bu da anlaşılıyor herhalde. Üçüncüsü, Medine ehlinin hadislerinden birini, mesela Mekke ehlinden bir ravinin yalnız başına rivayet etmesi gibi. Bunların hepsi fert hadis tabirine dahildir. Bir başkası, müdellisleri yani tedlis yapmakla bilinenleri bilmek. Bunlar kendilerinden hadis yazan kimselerin hadisi işitip işitmediklerini ayırt edemedikleri kimselerdir. Hakim, tabiin ve onlardan sonra gelen nesilden ta kendi asırlarına kadar bu tür insanların buluna geldiklerini söylemiş ve sonra tedlis türlerini anlatmış. Onların altı olduğunu söylemiş ve her bir türüne çeşitli misaller vermiştir. Bir diğer husus hadis illetlerini bilmektir. Bu da başlı başına kaim bir ilimdir. Sahih, sakim yani sakat veya cerh ve tadilin dışında kalan bir çeşittir. Birbirine zıt görünen sünneti bilmek, yani ihtilaful hadis ilmi de deniliyor buna. Taarruz halinde, çelişki halinde görünen bu tür hadislerden bazısını bir mezhep mensupları delil gösterirken, diğer bazısını da başka mezhep mensupları delil olarak göstermektedir. Hadisçi bunları da bilmek zorundadır. Hakim buna da çeşitli misaller vermiştir. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haccına dair sahih hadisler var. Bunlardan bir kısmı haccı ifrat yaptığını, bir kısmı da haccı temettu yaptığını, bir diğer kısmı da haccı kıran yaptığını göstermektedir. Ve bunların hepsi de sahihtir. İmam Ahmet ve İbn-i Huzeyme temettu haccını yapına dair olan hadisleri, İmam Şafii ifrat haccı yaptığını gösteren hadisleri, Ebu Hanife de kıran haccını yaptığını ifade eden hadisleri tercihte bulmuşlardır. Hiçbir yönden muarızı bulunmayan haberleri bilmek, hakim buna da birçok örnekler zikreder. Hadislerdeki fıkhi lafız farklılıklarını bilmek, bu tür hadislerde fıkhi bilgileri içeren fazlalık sadece bir ravinin tek olarak rivayet etmesi yoluyla ortaya çıkar. Mesela hem birbirine zıt görünen hadislerle alakalı olarak hem de fıkhi lafız farklılıklarıyla ilgili olarak şu hadisi nakledelim. Sizden kim cinsel uzuvuna dokunursa abdest alsın hadisi. Bir başka raviden Talh bin Ali'nin babasından rivayetinde o da senden bir parça değil midir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve abdesti bozmadığını söylüyor. Bu iki hadis birbirine zıt gibi görünüyor. Mezheplerden bir kısmı, alimlerden bir kısmı bu hadislerden biriyle amel etmiş. Cinsel uzuva dokunmanın abdest bozmayacağını söylemiş. Diğer bir kısmı da diğer hadise tutunarak abdesti bozacağını söylemiş, değil mi? Biz burada hadisin başka bir fıkhi lafızla ziyadeli olarak geldiğini görüyoruz. Sahih bir yolla. Orada ne diyor? Talh bin Ali'nin sorduğu hadiste diyor ki bizden birisi diyor namazdayken cinsel uzuva dokunsa ne olur diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o senden bir parça değil mi buyuruyor. Kişi namazdayken çıplak olarak dokunur mu? Mümkün değil. Demek ki elbise üzerinden bozmuyor. Nitekim Ebu Hureyre'den gelen başka bir rivayet yolu. Bozuyor değil mi yani? Tabii çıplak olarak dokunmak bozar. Ebu Hureyre'den gelen bir başka rivayet yolu var. İhtilafı tamamen ortadan kaldırıyor. Diyor ki kim arada bir engel olmaksızın cinsel uzuvuna dokunursa abdest alsın. İşte bu işi bitiriyor. Dolayısıyla mezheplerin bu konuda ihtilaf etmesine hiç gerek kalmıyor. Ama bu hadis sahih olarak elimize ulaşmasına rağmen onların bu farklı içtihatlarına uyan kimse mezheplerinin din edinmiştir. Şirk tehlikesi içerisindedir. Allah muhafaza. Ravilerin mezhep ve görüşlerini de bilmek gerekir. Hakim hadis imamlarından pek çok ibare zikretmiştir. İmamlar bu sözlerinde bazı ravilerin mezhep ve görüşlerini açıklamışlar ve böylece onlar hakkında insanları uyarmak istemişlerdir. Metinlerdeki yazım hatalarını bilmek, tasifatul muhaddisin deniliyor. Bu tasifler metinlerde de olur, isnatta da olur. Yine bunlara hakim bir sürü örnekler zikreder. İmla hataları bunlar. Yani kabul ve red açısından da hadisler iki sınıfta değerlendirilir. Bunlar makbul ve merdut diye ayrılır. Kendisiyle amel edilmesini gerektiren hadislere makbul veya ma'mulun bih veya me'huzun bih alınabilen, amel edilebilen hadisler denilir. Merdut hadislerde kabul edilmeyen, doğruluğu kabul edilmeyen, amel etmesi caiz olmayan hadislerdir. Zayıf ve uydurma hadisler bu sınıftadır. Sahih ve hasen hadisler de makbul sınıfındadır. Evet, ravilerin sayısına göre de işte mütevatir hadisler ve ahad hadisler diye ayrılır. Evet. Allah Azze ve Celle izin verirse daha sonraki dersimizde hadislerin sahih, hasen ve zayıf olarak ayrılması, bu hadislerin sıhhat derecesi hususunda kullanılan ıstılahları ve tarifleri göreceğiz. Allah Azze ve Celle izin verirse kısa olarak bunları göreceğiz ve Allah cümlemizden razı olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain.